سورت حمزه په دې سورت کې الله پاک الزجر بالاوصاف القبيحه په بد صفات الله رټنه ور کړی دا چې دا بد صفات ځان نه لري کده استاد جهنم سبب دی همیشه ناکاره صفات چې دا سره ورته بوزي دا سورت د ولید یا د اخنس مې شریک بارا کې نازل لیکن حکم عام دی چا کې دا بد صفات وي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. هلا كد يد پار دا آغا چا چا عيب لگون كي دي مخامخ لمزة عيب لگون كي دي پششا آغا انسان دي تباشي بخلق عيبون لگي تاكي دا چل لگي دورانه دي کرده دي دا اپلانكي كي دا نقصان دي خلق عيبون لطي لگي دي مخامخ دونه به حیات دی چې سړي باندې مخامخ رد کوي او داسې به حیات دی چې پښې شام به خبرې کوي دا د متکبرانو طریقې چې ځان او تغړ کوي زه نو خلک غواړي کوا هغه پس باندې پويږي هغه څه نه پوي هغه څه بدرنګ دی هغه څنګه خراب شړې دی دا عیب کې دی دا پکې دی دا عیبونه رلټي ځان سي پتونه الله دې ښه تباش نبی رسول هم کېدونه حیا او چې مخامخ به یو چا باندې رد نه کوي عام خبره به کوي بعض خلک وي دا ګناه کې دی پرې الذي جمع مالا وعددا دا سړی دی چې جمع کړی دی مال لره او شماری د مال د وجه نه تکبر کې راغلی تکبر سړی راشي بیا د بل چا عیبونه وایي لګي مال سړی د مال د وجه نه په خلکو عیبونه لګي دا د مالدار خلکو اکثر دا طریقه ده چې مال اوس الله ډېر کې بس د خلکو پسې خبرې کوي بعض د علماو پسې خبرې کوي لګي وي الله ولی 100 روپۍ ورکړي وي کارخانه مالخانه چېرته پیدا کړي د هغې د وجه نه لګې دی او په مؤمنانو پسې خبرې کوي. يحسب ان ماله اخلده او دا ګومان کوي یقینا مال د به همیشه پریدي د لره په دنیا کې دا ګومان دی ګویا د مال به همیشه زوب په دنیا کې همیشه نو دی عیبونه ته وګوره یو خلکو باندې عیب لګي پیسې را جمع کړي الله په لار باندې الله په نامه باندې نه لګي او شمار یو عیب تکبر کې راوسته او ګومان دا چې همیشه د همیشه والے په دنیا کې اوس د الله د طرفه په عذابونه زه ګوره. کلا لینبذن فی الحطمه کلا هیڅ چرې داسې نه ده پکار او هیڅ چرې به ته په دنیا کې همیشه پاتې نه شي رد عدد خبره نه ده دا ګومان مه کوه. لینبذن فی الحطمه خامخا گزار به کړی شي دا انسان په هغه اور کې چې هغه ملا ماتوونکی ده حتی ماتول دی مات را مات به دیږي لینبذن کې اشاره شدې ته چې ده په خلکو عیب لګولی ده الله به دل سپک کړي ده به ګزاري ده مال جمع کړی ده الله به ورته زره زره کړي. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة وما أدراك ما الحطمة تصبح يكره حطمة ستوي نار الله الموقدة دا ورد الله دي بالكره شوية الله يورد بالكره دا آخي بيواج التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة أغا ورده چرسيكي زرونو تا سر بدن من نسيزة خسر بولا دن نسيزة لعليه دلتا ذكر كده يحسبو سلگي ګومان یې دار چې دنیا کې همیشه والی د آخرت نشته نو دې زړه کې کفر پروت دی په آخرت نو ځکه الله دا زړه ولسیزي د هرې بد عمل او د هر بد صفت په مقابله کې سزا الله ذکر کړه. انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده انها علیهم مؤصده یقینا دا اور به په دیو باندې را بند وي دیو په دیور کې دنه پراتی اور به بند فی عمد ممدده پاکستان کې وګدو وګدو وګدی د ستنی بالله لګوي دروازو ته لکه پخوا باندې دروازو ته ول لګی ده جرندې بنوي ول به ته کې خو ده شي اولان دی بل ته موګه ټکوالې اغه ته به دا لرګې ده شي واچو په زور به دروازه به بالکل کلک بند شول چې دا غتر به رحمت کې کرم نه کولوي تر څو چې دا بش مات شوی نه الله تعالی به دې ته شي ولان ول لګی کلک کلک مضبوطي مضبوطي وسپنه به دروازو ته ول لګی دنه به کرایګیر کی اور کې به پراته ولعز بالله.